Ens anem aquí una nova edició del Caldescopi i ho fem compartint aquest principi d'espai amb l'Antoni Vila del Clos. Molt benvingut, Antoni. Bon dia. Pel nom, segurament, i perquè darrerament surt molt als mitjans de comunicació, l'Antoni Vila del Clos és net de l'artista Antoni Vila Arrufat i d'alguna manera podríem dir que és l'artífex d'aquesta campanya de restauració de la teulada de Sant Sebastià, oi? Sí, bé, no jo tot sol, sinó també els meus germans i els meus cosins. Sí, hem sigut una mica els que hem tirat endavant tota aquesta campanya de restauració, bàsicament per un fet de que ens vam adonar l'any passat que hi havia unes humitats molt importants que estaven afectant les pintures al fresc de Vila Arrufat, i llavors a partir d'aquell moment vam començar a contactar tant amb la Generalitat, sobretot sí, amb la Generalitat i amb el Bisbat, per veure què s'hi podia fer. Nosaltres, com a garants i hereus, diguem, de Vila Arrufat i de l'obra de Vila Arrufat, doncs, diguem, estàvem directament implicats, no? Aleshores, la Generalitat, explicar-li a Patrimoni, a la Direcció General, diguem, la problemàtica que hi havia, si bé no ens van donar diners, perquè la cosa ja estava malament amb tota la crisi, sí que ens van adreçar en el centre de restauració de Sant Cugat perquè doncs, ens poguessin assessorar. Van venir, els de Sant Cugat, van venir en Pere Rovira, que és un dels grans especialistes en pintura mural de Catalunya, i naturalment va veure, al veure les humitats que eren importants. No era una cosa nostra, sinó que realment, vull dir, tenien la seva importància. Perillava l'obra. Perillava, sí. Exactament. Aleshores, ens van dir, naturalment, el primer que heu de fer és començar per la teulada, en aquest cas, i reparar la teulada. Llavors, ens vam posar en contacte amb el bisbat també, els hi vam explicar la problemàtica. Clar, perquè l'església, la capella, pertany al bisbat. Exactament, l'església i és parròquia de Sant Sebastià. És parròquia de Sant Sebastià. Pertany al bisbat i, diguem, a Caldes. El bisbat de Terrassa, no? Exacte, el bisbat de Terrassa. Llavors, el que vam fer, i veient, diguem, doncs, que l'administració ens ajudaria, però no ens ajudaria monetàriament, vam decidir la família Vila i la família Guadé Vila, diguem, començar tot d'accions que ens permetessin recollir diners per restaurar nosaltres mateixos la teulada. I així es va començar. Vull dir, llavors vam venir a veure aquí l'Ajuntament de Caldes amb en Pep Gaspar. Ells mateixos ens van oferir molt de pressa, diguem, amb molta celeritat, perquè això eren a principis de gener, i el 19 ens oferien la sala del G, perquè estava buida del 19 al 30, si no recordo malament, estava buida, i si ens veiem amb cor, nosaltres vam dir, ens espavilarem. I vam fer l'exposició de gravats de l'avi, de Vila Arrufat, amb un èxit molt considerable. Vam arribar a vendre 4.500 euros amb gravats. S'ha de dir que els vam posar amb un preu especial, especial restauració de la teulada. Per tant, estaven rebaixats un 50% sobre el valor del mercat. Però això ens va servir, doncs, això, per reprendre una mica el record, diguem, de l'obra de l'avi i posar a la venda i per la teulada. Què diria això, el vostre avi? Home, estic segur que estaria content, perquè ja a principis de segle, quan ell i el seu pare van descobrir Sant Sebastià, perquè ells vivien a Sabadell, sí, i llavors voltaven tot el Vallès anar buscant espais i paisatges per pintar, un dia van descobrir Sant Sebastià, els hi va agradar molt el poblet, el llogaret, i ja van llogar una casa per deixar-hi els estris de pintura. S'ha d'entendre que en aquell moment la gent del camp estava marxant cap a la ciutat, per tant, Sant Sebastià estava pràcticament molt abandonat. I llavors, llogar una casa no era cap esforç econòmic com seria ara, no? Era molt, molt barat. I els hi va agradar tant que abans de la guerra ja van comprar una casa, després una altra, etc. Vull dir que, esclar, nosaltres ens hi sentim molt, molt lligats, naturalment. Quina resposta heu trobat? La resposta a la meva pregunta crec que serà que bona, però igualment la resposta que heu trobat tant pel que fa a les institucions com pel que fa a la gent? Bé, Ha estat una resposta bona i encoratjadora, a més, perquè tant a l'exposició que vam fer aquí a Caldes, que es va vendre aquesta xifra que he dit... 4.500 euros, exacte. Recordem. Llavors, a més, el bisbat es va comprometre a comprar també uns gravats de Vilarrufat, l'Ajuntament també ens va comprar uns altres gravats, uh-huh. I, a més, doncs, una altra persona vinculada, fa relativament poc, fa uns 10 anys, vinculada a Sant Sebastià, que és de la Oliveres Vegués, del regulador Vegués, la joieria aquella de Barcelona, uh-huh. que tenen l'exclusiva de la col·lecció Mar Riera de joies modernistes, va donar una joia modernista que es troba exposada aquí en la joieria Guarc d'aquí a Caldes per vendre. I el que traguéssim de la venda d'aquesta joia també anava per la restauració de la teulada. O sigui que es veu doncs, que mica en mica la gent, tothom es va implicant. L'1 de maig també vam fer. A la plec, per l'1 de maig a Sant Sebastià sí? vam muntar una parada, veníem de tot, el que se'ns va ocórrer. Des de samarretes, adhesius, unes teules de ceràmica que vam fer, que en Jordi Aguadé, el ceramista, sí. també, clar, casat amb la meva tia Teresa Vilagrau, per tant, és, diguem, els meus cosins Aguadé Vila, doncs va fer unes teules de ceràmica amb la SS i la fletxa de Sant Sebastià, que també es van vendre molt. I llavors, a més, doncs, també vam posar en pràctica tota aquesta campanya de Padrino una teula, sí. que està donant bons resultats, també, i que, mica en mica, com un degoteig, com una gota a gota, va omplint hi han aportacions, no et diré cada dia, però sí que dia sí, dia no, doncs 25, 30, 100 euros, depèn, i van pam, pam, i esclar, això va sumant. Va ser divertida aquesta campanya. Aquí tens un cartell, diguem, de lo que és el berenar sopar, que també és una altra cosa que farem sopar, ara. Exacte, que però... és just aquest dissabte, dia 16 de juny. Dissabte, exacte. Uh-huh. El dibuix de la teulada, de la planta de la teulada, és fet pel meu germà, en Jordi Vila, que és il·lustrador, uh-huh. i pràcticament hi han totes les teules de la teulada. Vull dir, ell ho va fer, més o menys, però correspondrien bastant. Hi ha gairebé unes 4.000 teules i llavors vam dividir l'import pel... diguem, ens va sortir això, que apadrinar una teula valia 3 euros. I llavors sí. vam començar aquesta campanya d'apadrinar una teula per 3 euros. Que està tenint també, sí, això sí, que dèiem, una exacte. Bona resposta, exacte, no? Va haver-hi sí, un degoteig de tota la gent implicada de Sant Sebastià doncs va fent donacions i va apadrinant teules, està molt bé. I llavors el berenar, sopar aquest que farem a Sant Sebastià, que l'Anna Moreno i en Josep Caparrós que porten el restaurant La Rectoria a Sant Sebastià, sí. diguem, van oferir a fer, i la meitat del preu del sopar va dedicat a la teulada, també. Hem de dir que el preu del berenar sopar és de 20 euros, oi? I 10 aniran per cobrir despeses, exactament. Imagino, i els altres 10 directament per la restauració de la teulada. Aquesta campanya continua oberta, pel que dieu, i amb quines línies? Amb la de l'apadrinament de la teula o... Sí. Amb altres quantitats, com es pot col·laborar? Estem fent diverses coses. Una banda, el més important és l'apadrinament d'una teula, sí. perquè això és una campanya contínua i és important doncs, que tothom vagi col·laborant i que s'hi vagi implicant i vagi aportant, perquè això és com un baix continu, per entendre, uh-huh. saps? Que va fent. I llavors anirem organitzant coses puntuals. Doncs ara hi ha aquest berenar sopar del dissabte, que des d'aquí animo a tothom que tingui ganes de passar una vetllada, una agradable vetllada a Sant Sebastià, doncs s'hi apunti, val la pena. Allà a la fresca segur que estarem molt bé. Sí, però ja li vaig dir que era mal dia, eh? Sí, ja ho sé, però... Ves, hem, de clar, dir, a vegades... hem de dir-ho abans, més que res, perquè potser llavors, si no teniu tota la gent que esperàveu, doncs hem de dir que és perquè potser hi ha aquests sopars de final de curs. Eh? De moment, avui he parlat amb els de la rectoria, m'han dit que hi havia uns 100 persones apuntades. Déu-n'hi-do, ja està bé. Ja com quan es fa un acte la fila zero? que, per exemple, gent que no hi pot anar, però per col·labora igualment, no, no, no hi havíem pensat, això és bona idea. No. I aleshores, doncs això, això ens dona per anar a sopar, llavors estem de cara al setembre, hem preparat una campanya de fer unes teules de xocolata, sí. Que això ja les tenim a punt, estan dissenyades, ara aquí no porto cap fotografia. Les hem pogut veure, per això, Són molt divertides. Amb un packaging molt, exacte, molt maco. Hi ha de, sí, xocolata negra, xocolata amb llet i xocolata blanca. I ja hi tenim varis forns i pastisseries d'aquí Caldes, mm-hmm, que s'han ofert, doncs, per vendre aquesta xocolata també. Tot el que recapti d'aquesta xocolata directe a la teulada. I llavors estem preparant per l'any que ve dos concerts. Un sobre la primavera, segurament. Un que també s'ha ofert l'organista titular de la Catedral de Barcelona, perquè es veu que a Sant Sebastià hi ha un orgue, es veu que és molt especial, i aquest organista, que és especialista, doncs se'n va assabentar i li fa molta il·lusió tocar aquest orgue. Llavors es va oferir a realitzar un concert gratuït i tot el que recapti, o sigui, nosaltres farem pagar entrada i tot el que recapti directe a teulada també. I ara també fa uns dies vaig estar parlant amb l'Oriol Romaní, que és clarinetista de jazz i música clàssica, també es va oferir, doncs, a fer un concert a Sant Sebastià. I per últim, i per això és ara molt als inicis, estem mirant d'organitzar una gran exposició de gravats a Barcelona amb la col·laboració de la Generalitat, perquè en el seu moment el pare i la tieta Teresa van donar les planxes dels gravats, sí, les van donar alguna calcografia nacional i les altres a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Llavors, ells són dipositaris d'aquestes planxes i llavors nosaltres hem de demanar autorització a la Generalitat, doncs, per fer un tiratge. Uh-huh. I llavors, ara, o sigui, n'he de parlar amb la Generalitat, mirarem d'això, doncs, que es pugui fer una gran exposició o ja siguin en algun edifici de la Generalitat o a la sala Parés, per exemple, també, que és una sala tradicionalment relacionada amb Vilarrufat, i llavors, doncs, els hi demanaríem també la seva col·laboració. Teniu quantificada la quantitat que es necessita per la restauració, sí, de la teulada, sí, i de l'obra, també? De la teulada són 22.000 euros. Uh-huh. N'hem recollit 10.000. Ens en falta, sí. I el que passa que no ens pararem només a la teulada. Hi ha moltes altres coses que s'han de fer a l'església. I és normal, perquè abans, quan hi havia molts més capellans, i l'església, doncs, tenia un rector titular, bueno, ara també hi és, perquè és mossèn Floriach, però és clar, no es poden fer la quantitat de misses que es feien abans. Llavors, diguem, si cada diumenge s'obria l'església, doncs es ventilava, no hi havia tanta humitat, clar, etc. Ara l'està tancada, clar, diguem, tot es degrada més ràpidament, és un edifici tancat, per tant, la degradació és més ràpida. Llavors, el que estem mirant, doncs, és de donar una ventilació en les finestres, posar mesures de seguretat, en renovar tot el que és la part elèctrica. O sigui que va molt més enllà de la teulada, però pensem que val la pena, perquè és una esglesiola que ja Puig i Cadafalch la va posar com a exemple del romànic català i que val la pena, doncs conservar-la tota ella. Antoni Vila del Clos, avui no tenim més temps, però ens agradarà parlar amb vostè en algun altre moment, perquè vostè és director executiu del Corpus Vitrearum Catalunya, que té en marxa un inventari sobre els vitralls de Catalunya. Sí. És també artista, això ja ho hem pogut entreveure en l'entrevista, i com a artista vitraller és autor dels vitralls de la Sagrada Família. Coautor, sí. Coautor. Mm. D'aquests temes ens agradarà parlar-ne en un altre programa abans d'acabar temporada, on també podrem parlar de com continua aquesta campanya, que té la seva propera cita aquest dissabte 16 de juny a les 7 de la tarda amb aquest berenar sopar a Sant Sebastià de Montmajor. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per posar una altra vegada allò en coneixement de tothom, l'obra del vostre avi, Antoni Vila-Rufat, i també de Sant Sebastià de Montmajor. Molt bé, moltes gràcies.